الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن سماك بن سلمة الزبي عن تميم بن هذلم قال إني لأذكر أول من سلم علي بالإمرة بالكوفة خرج المغيرة بن شعبة من باب الرحبة فجاءه رجل من كندة زعموا أنه أبو قرة الكندي فسلم عليه فقال السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله السلام عليكم فكرهه فقال السلام عليكم أيها الأمير ورحمة الله السلام عليكم هل أنا إلا منهم أم لا؟ قال سماكم ثم قر بها بعد. یہ باب کا عنوان پہلے قائم کر چکے ہیں کہ امیر کو خاص طور پر مخاطب کر کے سلام کرنا اسی کو جائز ہونا اور اس کے درست ہونے کو بتلانا چاہتے تھے. چنانچہ یہاں روایت لائے ہیں، تمیم ابن ہزلم کہتے ہیں کہ مجھے برابر یاد ہے کہ سب سے پہلے کوفہ میں امیر کے خطاب سے مخاطب کر کے کس کو سلام کیا گیا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ کے گورنر تھے، باب رحبہ سے نکلے، ایک دروازہ ہے وہاں، تو ایک آدمی نے آ کر جو قبیلہ کندہ سے تعلق رکھتا تھا اور غالباً اس کا نام ابو قرہ کندی تھا، اس نے ان کو سلام کیا. سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیک ایوہ الامیر و رحمۃ اللہ السلام علیک. گویا ان کو ان کا جو امارت کا منصب تھا اسی منصب کے مطابق ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا السلام علیک ایوہ الامیر و رحمۃ اللہ، کہ امیر آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہو، اور السلام علیک. یہ اس کے بعد مخصوص طور پر خطاب کر کے عام خطاب کیا اور سب لوگوں کو بھی سلام کیا. تو یہ جب اس آدمی نے اس طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا، فکرے ہو، تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اس انداز کو اور اس طریقے سے سلام کرنے کو ناپسند کیا اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فقال السلام علیکم ایوہ الامیر و رحمۃ اللہ السلام علیکم هل انا الا منہم ام لا، یہ کیا السلام علیکم ایوہ الامیر و رحمۃ اللہ السلام علیکم. جب السلام علیکم کہا تو میں بھی ان میں کا ایک فرد ہوں, مجھے سلام ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے الگ سلام کرنے کی کیا ضرورت تھی, السلام علیکم ایھا الامیر و رحمۃ اللہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, جب تم آگے السلام علیکم کہہ ہی رہے ہو تو اس میں خود ایک عام صیغہ ہونے کی وجہ سے سب کو جو سلام کیا, خلانا اللہ من ہوں, میں ان میں ہی کا ایک فرد ہوں, گویا اس میں میں آ جاتا ہوں, پھر تم نے یہ الگ سلام کیوں کیا. گویا ان اس آدمی کے اس انداز پر انہوں نے اس طرح جواب دے کر ناگواری کا اظہار کیا. قال سماکم ثم اقر بها بعد, سماک جو اس روایت کو تمیم ابن حزلم سے نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس طریقے کو برقرار رکھا گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی آدمی نے اس طرح امیر کو خاص طور پر امیر والا لفظ کہہ کر خطاب کر کے سلام کیا. اس وقت تو پہلا موقع تھا, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا, ان بعد میں پھر یہ طریقہ چل پڑا اور اس کو برقرار رکھا گیا. جیسے پہلے بھی آ چکا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سلام کیا گیا تھا اور السلام علیکم امیر المومنین جو کہا گیا تھا, اس پر حضرت عمر نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ کس بنیاد پر تم یہ کہہ رہے ہو. حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني زياد بن عبيد الرعيني بطن من حمير قال دخلنا على رويفين وكان اميرا على انطابلس فجاء رجل فسلم عليه ونحن عنده وقال السلام على الامير ونبدت فقال السلام عليك ايها الامير فقال له رويف لو سلمت علينا لرددنا عليك ولكن انما سلمت على مسلمة بن مخلد وكان مسلمة على مصر اذا بلي فليرد عليك السلام قال زياد ما كنا اذا جينا فسلمنا وهو في المجلس قلنا السلام عليك. يا زياد بن عبيد کہتے ہیں یہ رعینی ان کی نسبت ہے قبیلہ حمیر جو یمن کا ایک قبیلہ ہے اس کی شاخ ہے, اس کی طرف یہ منسوب کر کے رعینی کہے جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت رویفی کے پاس حاضر ہوئے, رویفی ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ انطابلس کے امیر تھے. یہ انطابلس جو ہے وہ مصر کی ایک آبادی تھی چھوٹی جو اسکندریہ اور برقا کے درمیان واقع تھی, وہاں کے یہ امیر تھے. تو ان کے پاس ہم حاضر ہوئے, ایک آدمی نے آ کر ان کو سلام کیا, ہم وہاں موجود تھے. اس نے کہا سلام علی الامیر, اور بعض دوسرے راویوں نے اس کو اس طرح نقل کیا ہے کہ اس میں تو السلام علی الامیر, دوسرے راویوں نے السلام علیکم ایھا الامیر. بارہ مقصد جو ہے امیر کو اس کے خاص اس وصف کے ساتھ پکار کر کے مخاطب بنایا. تو اس کا یہ انداز اور اس طریقے سے سلام کرنا سن کر حضرت رویفی کہنے لگے لو سلمت علینا لرددنا علیک السلام, ہم کو اگر سلام کرتے تو ہم سلام کا جواب دیتے, تم نے تو مسلمہ کو سلام کیا. مسلمہ ابن مخلد جو ہے اس وقت پورے مصر کے حاکم اور امیر تھے. جب اس آدمی نے ان کا سلام علی الامیر تو گویا انہوں نے کہا تو اس کو سلام کیا, وہ تمہارا سلام کا جواب دے گا, ہم کو نہیں کیا, ہم کو کرتے تو ہم جواب دے. اذا بلی فلیرد علیک السلام, وہاں جاؤ امیر کے پاس, وہ تم کو سلام کا جواب دے. گویا ناگواری کا اظہار کیا اس طرح. قال زیاد وکنا اذا جینا, زیاد یوں کہتے ہیں جو اس واقعے کے نقل کرنے والے ہیں کہ ہم حضرت رویفی کے پاس جب حاضر ہوتے تھے اور سلام کرتے تھے اور وہ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے تو ہم ان کو خاص طور پر امیر والے وصف سے مخاطب نہیں کرتے تھے, کہتا السلام علیکم, اور وہ اسی کو پسند کرتے تھے. باب التسلیم علی النائب, سوئے ہوئے لوگوں کو سلام کرنا تو اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی رات کے وقت گھر میں داخل ہو, لوگ سوئے ہوئے ہیں, اب پتہ نہیں کون نیند میں ہے اور کون جاگ رہا ہے, اب زور بہت زیادہ زور سے سلام کریں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو نیند میں تھا اس کی نیند میں خلل اندازی ہو, اور نہ کریں تو جو بیدار ہے اس کو سلام کرنا, سلام نہ کرنا لازم آئے گا, تو اس کے لیے طریقہ بتلاتے ہیں. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا سلیمان بن المغیرۃ قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن المقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجیء من اللیل فیسلم تسلیما لا یوقظ نائما ویسمع الاقظان. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات میں تشریف لاتے تھے تو ایسے انداز سے سلام کرتے تھے نا, ایسی آواز میں کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے تو اس کی نیند نہ کھلے, اس کی نیند میں کوئی خلل نہ ہو اور بیدار ہو تو وہ سن لے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس طریقے سے سلام کرنے کا انداز بتلایا کہ جب رات کو کوئی آدمی گھر میں جاوے تو اس کو اس طرح سلام کرنا چاہیے کہ سونے والوں کی نیند میں بھی خلل نہ ہو اور جو بیدار ہیں وہ بھی سلام سے محروم نہ رہیں, ان کو سلام ہو جائے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سونے کے اوقات میں کوئی ایسا کام کرنا جو سونے والوں کی نیند میں خلل کا باعث ہو, شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں ہے. سلام جس کی اتنی تاکید کی گئی اس میں بھی یہ احتیاطی پہلو اختیار کیا گیا. باب الحیاک اللہ. حدثنا عمر بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن عن سفیان عن ابی عن الشعبی ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال لعدی بن حاتم حیاک اللہ من معرفت. حیاک اللہ ایک دعا یا کلمہ ہے جو کسی کو کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی عمر دے, زندہ رکھے, سلامت رکھے, اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے یہ دعائیہ مفہوم ہے, یہ جملہ حیاک اللہ بولا جاتا تھا. شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا حیاک اللہ, وہ ایسا کہہ سکتے. باب مرحبا. مرحبا رحبا کا معنی ہے کسی مکان کا کشادہ ہونا, تو ہر زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہوا کرتے ہیں جو آنے والے کو بطور استقبال کے, یعنی گویا اس کا استقبال کرتے ہوئے کہے جاتے ہیں, جیسے اردو اور فارسی میں خوش آمدید اور انگریزی میں ویلکم اور گجراتی کے اندر بھلے پدارو, تو اس طرح عربی کے اندر بھی ہے, اور اس الفاظ ایسے الفاظ آنے والے کے استقبال کے لیے استعمال کرنے چاہیے, یہ ایک اعزاز ہے آنے والے کا, تو ہر زبان میں اس کے استقبال کیے جس نوع کے کلمات بولے جاتے ہیں ایسے بول کر کے اس کا استقبال کیا جائے. تو عربی زبان میں اہلن بھی بولتے ہیں, اور اہلن و سہلن و مرحبا, کیا اتیت اہلن, آپ اپنے گھر میں آئے اور نرم جگہ نرم زمین پر آئے اور کشادہ جگہ مکان میں آئے, گویا آپ کے لیے ہمارے دلوں میں بھی کشادگی ہے, گھر میں بھی جگہ میں بھی کشادگی ہے. بہرحال اس طرح آنے والے کے آنے پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے, جس سے اس کی طبیعت پر جو ہے مسرت ہوتی ہے کہ بھائی میرا آنا ان کو گراں نہیں گزرا ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت اقبلت فاطمة تمشی کان مشیتها مشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال مرحبا بابنتی ثم اجلسها عن یمینه او قال عن شماله. یہاں ایک واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرض الوفات میں پیش آیا تھا. بخاری شریف میں بھی امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار تھے, اس وقت ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینے کے لیے, عیادت کے لیے. اقبلت فاطمہ تو تمشی کان مشیتہا مشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے چلنے کا انداز بالکل ہو بہو وہی تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چلنے کا, گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال اور ان کی چال میں کوئی فرق نہیں تھا, اسی انداز سے چلتے ہوئے آئی. تو ان کو آتا ہوا دیکھ کر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیماری کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے, لیٹے لیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحباً بابنتی, کہ میں اپنی بیٹی کو خوش آمدید کہتا ہوں آ. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دائیں یا بائیں جانب بٹھایا اور سرگوشی کے انداز میں, پہلے بھی آ چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کے انداز میں کوئی بات ان سے فرمائی جس کو سن کر وہ رونے لگے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان سے سرگوشی کے انداز میں کوئی بات فرمائی جس کو سن کر وہ مسکرائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے بعد میں ان سے پوچھا, لیکن اس وقت جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے انہوں نے نہیں بتلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پھر میں نے اپنا حق جو ان پر ہے جتلا کر کے پوچھا, تاکید کر کے کہ بتلاؤ. تو انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ جو سرگوشی اور راز کے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ تھا کہ ہر سال حضرت جبریل میرے ساتھ قرآن کا دور کرتے ہیں, ایک مرتبہ اس سال, دو مرتبہ کیا, جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی بیماری میں میری موت ہوگی. آئیے سن کر میں روئی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ جو سرگوشی کے انداز میں بات فرمائی وہ یہ تھی کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے آ کر تم مجھ سے ملو گی. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو. تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے. بہرحال یہاں تو ان کے آنے پر ان کا استقبال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ کلمات ارشاد فرمائے مرحباً بابنتی, بس اسی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان و نبی اسحاق عن ہانی بن ہانی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال استاذنا عمار علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فارفع صوته فقال مرحباً بالطیب المطیب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی باہر سے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز پہچان لی اور آواز پہچان کر کے حضور نے فرمایا مرحباً بالطیب المطیب, خوش آمدید ہو ایسے شخص کو جو پاک اور پاکیزہ کیا ہوا ہے. مطیب یعنی گویا ہر قسم کی برائیوں سے, رضائی سے پاک ہے اور خوبیوں سے آراستہ ہے, ایسے شخص کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. کیا غیر مسلم کا خون لے سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں, گنجائش ہے؟ خون لینے کے معاملے میں بھی احتیاط ہو, اس کے اثرات آتے ہیں جس کا خون ہوتا ہے اس کی. شوہر اپنی بیوی کو ضرورت کے سامان کو خریدنے کے لیے پیسے نہیں دیتا ہے, تو بیوی اس کو پوچھے بنا اس کے جیب میں سے پیسے لے لیتی ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ اصل میں یہ ضرورت سے جس کو تعبیر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ جب تک کہ اس کا پتہ نہ چلے وہاں تک جواب نہیں ہے. آج کل تو ہر ایک آدمی لفظ ضرورت میں ساری چیزوں کو کھپا لیتا ہے. کیا یہ صحیح ہے کہ ڈکار آنے پر الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے؟ ہاں, ڈکار کو پسند نہیں کیا گیا, یہ زیادہ کھانے کی علامت قرار دی گئی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے ڈکار لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا. کاروبار یا تجارت کے سلسلے میں جدہ جائے تو ہمیں عمرہ کرنا چاہیے؟ کیا مطلب؟ یعنی اتنے کے مسئلے کے اعتبار سے یہ کرنا ضروری ہے؟ اگر یہ سوال ہے تو کوئی آدمی خالی جدہ کی نیت سے جاتا ہے, مکہ مکرمہ کی نیت سے نہیں جاتا, تو عمرہ کا احرام باندھنے کی ضرورت نہیں. اور اگر مکہ مکرمہ کی نیت سے جا رہا ہے تو احرام باندھنا ضروری ہے. میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں, 14 سال کا لڑکا ٹیوشن پر آتا ہے تو میں اس کو ٹیوشن پڑھا سکتی ہوں؟ نہیں, اب تو نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ, تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رضائی سے ہمیں پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا رب. جو مل چکے ہیں مغرب سے پہلے, مغرب کے بعد, عشاء سے پہلے, وہ مسافہ نہ کریں, جو نئے ہیں وہ کر سکتے. Thank you.